Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. To była tylko kwestia czasu, omikron wykryty w Polsce. Za eskalację agresji na Ukrainę Rosja zapłaci wysoką cenę, ostrzegają unijni przywódcy. Papież Franciszek kończy dziś 85 lat. Nowa mutacja koronawirusa Omikron dotarła do Polski. Zakażenie tym wariantem potwierdzono u 30-letniej obywatelki Lesotho, która przyleciała do Katowic na cyfrowy szczyt ONZ-u. Jak poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, kobieta czuje się dobrze. Będzie w izolatorium, dopóki nie będzie miała podwójnego wyniku ujemnego, czyli jak po 10 dniach się okaże, że jest pierwszy wynik ujemny, musi być powtórzone badanie. Jeżeli drugi wynik będzie ujemny, wówczas będzie mogła odbyć podróż do swojego kraju. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut zwraca uwagę, że rozprzestrzenianie się wariantu Omikron zależy od naszych zachowań. To nie wirus jest zakaźny. Wirus poza organizmem jest martwą cząsteczką i musi do tego organizmu trafić. Zakaźność bardziej zależy od zachowań ludzkich, niezależnie co mamy w danym momencie na danym obszarze. Jeśli wydłużymy czas kontaktu z lekarzem, to będziemy zakażali dłużej, czyli więcej. Najnowszy bilans epidemii w Polsce to ponad 22 tysiące nowych zakażeń. Zmarło prawie 600 osób. Choć mniejszy niż kilka tygodni temu, to nie ustaje napór migrantów na polską granicę. Funkcjonariusze odnotowali ostatnio ponad 70 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska informuje, że do prób forsowania granicy dochodziło w Czeremszy i w kilku innych miejscach. Odnotowaliśmy również próby przekroczenia granicy na odcinkach w Mielniku, w Nowym Dworze i w Narewce. W Nowym Dworze i w Narewce grupa 11-20 osobowe próbowały przekroczyć granicę, ale na widok patroli polskich służb wycofywały się w głąb Białorusi. Na tych odcinkach trzech odnotowaliśmy kilka uszkodzeń koncertiny, które miejsca te były prawdopodobnie przygotowywane pod nielegalne przekroczenie granicy. Tylko w listopadzie było prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Przywódcy Unii Europejskiej ostrzegli Rosję, że zapłaci ona wysoką cenę za eskalację agresji na Ukrainę, wliczając w to sankcje. To reakcja na zwiększoną koncentrację wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą i agresywną retorykę Kremla. Z Brukseli Beata Płomecka. Kolejna agresja wojskowa przeciw Ukrainie będzie miała poważne konsekwencje i będzie się wiązała z wysokimi kosztami, włączając to sankcje uzgodnione z partnerami, brzmi fragment wniosków. Początkowo w dokumencie nie było mowy o sankcjach ani współpracy z partnerami. Podczas dyskusji przywódcy uzgodnili, że w dokumencie musi się znaleźć zapowiedź surowych restrykcji i w dodatku skoordynowanych zapewne z USA i Wielką Brytanią. Ponadto we wnioskach napisano, że przywódcy podkreślają pilną potrzebę złagodzenia przez Rosję napięć spowodowanych zwiększoną koncentracją wojsk przy granicy i agresywną retoryką. Potwierdzili również pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po raz dziewiąty Jorge Mario Bergoglio obchodzi swoje urodziny jako biskup Rzymu. Papież kończy dziś 85 lat. Franciszek zawsze obchodzi rocznicę swoich urodzin z wielką prostotą i jak powiedział kiedyś w tym dniu, jego myśli ulatują szczególnie do jego ukochanych rodziców. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak zachęca szczególnie dziś do modlitwy za Ojca Świętego i sprawy Kościoła. O światło dla niego, o to, by kierowanie Kościołem, które jest bardzo trudnym zadaniem w dzisiejszym świecie, kiedy trzeba się zmagać z różnymi nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest oczywiście wyzwanie pandemii, w której żyjemy. Myślę, że takiego wsparcia modlitewnego Ojcu Świętemu bardzo potrzeba. Papież Franciszek urodził się w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta. Z wykształcenia jest technikiem, chemikiem, filozofem i psychologiem. Jest pierwszym jezuitą na stolicy Piotrowej, a zarazem pierwszym papieżem zakonnikiem od ponad półtora stulecia. Tradycja dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na ziemiach polskich dywany kwiatowe powstają nieprzerwanie od ponad 200 lat. Szczególnie słyną z nich województwa łódzkie i opolskie, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. To jest tradycja bardzo stara, przekazywana z pokolenia na pokolenie, w całkowicie spontaniczny sposób, międzygeneracyjna, która wpisuje się w historię danej miejscowości.

Zapraszamy wraz z Olą do drugiej. Dobrze. Tak, tak, witamy wraz z Państwem, z panem Nikiforem. I ze mną czuwają Ela Różycka i Ola Kaczkowska. O, tak, tak, tak, nie będę przeszkadzała, tylko powiem, że to mój ulubiony Młynarski, czyli jego, Piotra. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną. Jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei. Żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. W studiu, tak jak zapowiadaliśmy, młoda pani reżyser właśnie wróciła na parę dni ze Szwajcarii. Ewelina Marciniak, dobry wieczór. Dobry wieczór. O Szwajcarię za moment zapytam, a podobno pamiętasz, kiedy poprzednio spotkałyśmy się, bo mnie wydawało się, przepraszam, że pierwsza mówię, ale żeby cię ośmielić, że to było w Katowicach na interpretacjach, kiedy pokazywałaś zjawiskowy portret damy z Teatru Wybrzeże. Ja natomiast pamiętam, że widziałyśmy się ostatnim razem w Sopocie. Coś niesamowite. I tam wieczorem nagrywałyśmy audycję w towarzystwie Macieja Nowaka, dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. I oczywiście rozmawialiśmy o sztuce, o teatrze i było to bardzo miłe wspomnienie. Coś niesamowitego. To muszę pogrzebać troszkę w tych szufladkach pamięci, poszukać, no bo jeżeli miłe, no to warto zachować. To było na rozgrzebkę. Wróciła ze Szwajcarii, gdzie odbył się twój debiut operowy. Jak do tego doszło? Pytanie najbardziej inteligentne, jakie przychodzi mi na tym etapie do głowy. Wydaje mi się to bardzo inteligentnym pytaniem, ponieważ o debiucie operowym nieśmiało marzyłam, ale nigdy nie dostałam takiej szansy w Polsce. I wiele osób często oglądając moje spektakle mówiło o ich muzyczności, obrazach i takim potencjale dla świata operowego. Dla mnie też był to komplement, ale trudne wyzwanie, ponieważ nie czytam nut, mimo że pochodzę z muzycznej rodziny. Mój tato był pianistą, brat podobnie. To jednak ja uniknęłam tego wykształcenia muzycznego. No i tak się zdarzyło, że dyrektor teatru w Bern w Szwajcarii zobaczył mój spektakl we Freiburgu pod tytułem Sen nocy letniej i zaczął się interesować moimi pracami. Przyjechał na spektakl Boxer do Thalia Theater w Hamburgu i tam już skontaktował się z moim agentem, wspaniałym Konradem Spindlerem, i zaczęliśmy rozmawiać na temat przygotowania przeze mnie opery w jego teatrze. No i od razu ta poprzeczka została wysoko postawiona, ponieważ zostałam poproszona o przygotowanie całego ringu, czyli całej tetralogii. Nie. Tak, zaczyna się od Złotarenu. Oczywiście. A ma się skończyć za kilka lat na Zmierzchu Bogów. No, ja też powiedziałam coś takiego, że bardzo chcę przygotować Złotarenu, ale chciałabym, żeby dyrektor teatru ze swoim dyrektorem artystycznym, z wspaniałym dyrygentem Nicolasem Carterem, podjęli po Złotarenu tę decyzję, czy chcą kontynuować tę współpracę, czy nie, żeby się przekonali, czy ja sobie po prostu poradzę i żebym ja też wiedziała, czy sprawia mi to przyjemność. Warto wstrzymać oddech. A też pomyślałam, że fantastycznie, że taki dyrektor teatru jest w stanie gdzieś pojechać, obejrzeć i takie wnioski wyciągnąć. Pomyślałam, że gdyby to było po księgach Jakubowych w Thalia Theater, to wpadłby na pomysł zupełnie innej opery. Ja myślę, że jakiejś barokowej. Że powstałby taki niezwykły, barwny spektakl w stylu, teraz nie mogę, o, filmów Petera Greenawaya, Prosperous Books. Jakoś tak sobie wyobraziłam, widząc tylko zdjęcia z premiery w Thalia Theater. Mówię już o księgach Jakubowych, uprzedzając fakty, bo do tego pewnie powrócimy. Mam nadzieję, że to będzie niesamowita przygoda. Jeszcze nie wiem, co mnie na tej drodze czeka. To dopiero początek, ale po pierwszych kilku tygodniach w tym świecie, gdzie na próbach ludzie śpiewają i w zupełnie inny sposób komunikują swoje emocje, był dla mnie ekscytujący. I też miałam taką niezwykłą szansę współpracy z Mironem Hakembekiem. To jest dramaturg, który na stale pracuje w operze w Stuttgarcie. Współpracuje również przy operach Krzysztofa Warlikowskiego. I gdyby nie jego wsparcie, pomoc merytoryczna, no tej opery by nie było ani mniej jako reżyserki operowej. I bardzo wiele mu zawdzięczam. Premiera odbyła się kiedy? Parę dni temu, bo... W niedzielę, 12 grudnia, odbyła się premiera w Bern w Szwajcarii i mieliśmy wielkie szczęście, ponieważ w tygodniu premierowym jedna z naszych solistek zachorowała na COVID. Musieliśmy bardzo szybko przygotować zastępstwo. Było to też dla mnie wyzwanie, ale wielką radością był fakt, że solistka, która przyszła przygotować w zastępstwie postać Frigi, poczuła się od razu zainspirowana, zaopiekowana i dostałam od niej bardzo dużo pozytywnych komunikatów i też zobaczyłam wspaniałą postać na scenie. Powrócimy oczywiście do samej tej inscenizacji czy realizacji Złotarenu, czyli tego wstępu bądź pierwszej części tetralogii, ale najpierw wróciłam jeszcze do kategorii młodości. Wtedy, kiedy rozmawiamy z Eweliną, czekam na wiadomość z Teatru Polskiego Radia, bo tam Tomek Mann reżyseruje piękną rzecz, na razie nie mogę uprzedzać faktów, na święta, no i miał się odezwać. Wspomniałam tę kategorię młodości, ale był rok 2012, pamiętasz, kiedy to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pod którym dzisiaj zrobiłam ci zdjęcie, tyle tylko, że wtuliłaś się w choinkę, odbierałaś naszą nagrodę Talent Trójki w kategorii teatr. Aż tu nagle minęło 10 lat, Ewelino. Też wspominałam, wchodząc tutaj do studia, moją wizytę, kiedy odbierałam nagrodę i przypomniałam sobie siebie z taką dużą planszą. Był to czek, tak. Bardzo przydatny, ponieważ prosto stąd pojechałam na wakacje i jeździłam po Suwałkach i Mazurach. Właśnie dzięki temu, że dostałam ten czek. Jeżeli jest się na studiach i walczy się o każdą produkcję i nie jest to takie łatwe, debiut w polskim teatrze ze względu na to, że jest walka o zasoby, jest ekstremalnie trudny. I pamiętam do dziś smak tych wakacji i smak tego zwycięstwa, ponieważ na tych Mazurach, kiedy pływałam sobie w jeziorze i czytałam książki, jednocześnie odbierałam telefon od wielu dyrektorów, którzy dzięki tej nagrodzie uwierzyli we mnie i powiedzieli, dostajesz dużą scenę, czeka na ciebie wspaniała obsada i wiemy, że ci się uda. I bardzo dziękuję jeszcze raz za tę nagrodę, za tę szansę, za możliwość. Bez niej na pewno wiele spektakli by nie powstało. A może troszkę później. A jaka to była duża scena? Pamiętasz to jeszcze? Pamiętam. To była propozycja zrealizowania Skąpca w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Była to moja pierwsza duża scena, odkąd zrealizowałam Nowe Wyzwolenie w Bielsku, mój najpierwszy spektakl. W Bielsku Białej. W Bielsku Białej. I było to niezwykłe wyzwanie. Był to spektakl, w którym miałam wspaniałą obsadę, między innymi Julię Wyszyńską, Macieja Pestę, Joannę Drozdę. Naprawdę wybitne osobowości aktorskie, które dzisiaj podbijają polskie sceny i nie tylko. Jak na przykład Piotr Stramowski, którego kojarzymy już dzisiaj bardziej z kultury popularnej, a też i ostatnio z teatru ze wspaniałej roli u Maji Kleczewskiej. Bergmanowskiej. Jak najbardziej. To była twarzą twarz, tak? Wersja tak, Maji tak. Kleczewskiej. No a Julia Wyszyńska również startowała w naszym konkursie i była finalistką. Złoto Renu, proszę Państwa, to jest hasło tej nocy. Brzmi to bardzo pięknie i baśniowo, bo to jest jakoś baśń, bo przecież chodzi o germańskie mity, ale o tym więcej pewnie powie Ewelina, ale jeżeli pozwolisz, to teraz na paręnaście minut rozstaniemy się, bo chciałabym wspominać Piotra Machalicę, że tak powiem, związaliśmy się emocjonalnie, to znaczy z przyjemnością podejmowałyśmy go z Renią w tym studiu. To teraz posłuchamy może Piotra śpiewającego, a później poproszę, byś ty wybrała jakąś no, muzykę ze swojej listy ulubionych, dobrze? Tak. Przejdziesz próg, jest wiele dróg, co w świat prowadzą. I znasz sto różnych rad, co drogę w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno. Byś mógł z tysiąca dróg gdy tak zrządzi traw, że świata prawd nie zechcesz zmieniać. I gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma. Gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele. Wierz mi, drodze tej osiągniesz wiele i znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech i forsy huk. Choćby cię kląć świat cały miał, to w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcesz łatwo żyć, to śmiało idź, idź taką drogą. Osiągniesz to, mój przyjaciel, i nim przetarty szlak wybierzesz, jak wybrało wielu. I nim w świat wejdziesz ten, by podług cen pochlebstwem płacić. Choć raz, raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz. Bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą. Ela i Ola czuwają wraz ze mną. Panie na górze, ja na dole. Taka tradycja. Dołączyli do nas już kolejni państwo z listy naszej kultowej obecności. A z utalentowaną panią reżyser spotkamy się ponownie około pierwszej. Tymczasem mamy połączenie z teatrem imienia... Sprawdzamy, czy mamy, bo nie wiem... Z teatrem imienia Mickiewicza w Częstochowie, pan dyrektor Robert Dorosławski. Witamy pana. Witam bardzo panu, witam państwa. Uff, panie dyrektorze, niejedną noc spędziliśmy wspólnie na tarasie Atelier w Sopocie w towarzystwie Piotra, bo teatr częstochowski współpracował przez lata z Atelier. Współpracuje nadal. Tak? 15 lat jesteśmy co rok. Ponieważ w tym trudnym czasie nie bywałam w Atelier, mogę być nie na bieżąco, ale to fantastycznie, bardzo się cieszymy. Ale tak pomyślałam, że właśnie z tej perspektywy tych ostatnich lat pracy Piotra będziemy spoglądali na to jego życie zawodowe. Oczywiście. On był bardzo specyficznym kompanem, bo z jednej strony pełen uroku, z tym takim cudownym uśmiechem, a z drugiej strony wnosił jakiś taki smutek, melancholię, refleksję, no to jakby myślał tymi słowami piosenek, no, chociażby tych, które już przytoczyliśmy dzisiaj. To prawda, ale tak jak pewnie pani doskonale wie, bo też z nim spędziłam mnóstwo czasu i sporo rozmów, Piotr potrafił się także cudownie otwierać. On generalnie nie był gadułą, był człowiekiem małomównym, skrytym, takim trochę introwertycznym. I stąd takie może wrażenie robił przy takim pierwszym spotkaniu, ale przy bliższym, przy wtedy, kiedy ufał rozmówcy, no to bywał uroczy i rzeczywiście otwierał się na rozmowę. Miał jedną umiejętność, wcale nie tak często, bo moim zdaniem, potrafił słuchać, pięknie potrafił słuchać. Tak, właśnie ludzie, którzy potrafią słuchać, uchodzą za małomównych, czy nawet nieśmiałych, a oni po prostu mają szacunek do rozmówcy, no i taką ciekawość człowieka, który siedzi naprzeciw, czy po drugiej stronie, daleko gdzieś. Bardzo trudno mi o nim mówić. Czy pan, zaczynam od końca tę historię, czy pan miał z nim jakiś kontakt już tuż przed? Tak. Oczywiście, że tak, bo my nawet kiedy przestał już być dyrektorem w naszym teatrze, spotykaliśmy się od czasu do czasu przy różnych okolicznościach, pijaliśmy kawę. Ja byłem na ślubie i na weselu Piotra z Olą przecież. To było 19 września, na niespełna 3 miesiące przed tym, kiedy Piotr przeniósł się parę pięter wyżej. I to chyba był mój ostatni albo przedostatni raz, kiedy widziałem się z Piotrem. No ta okoliczność oczywiście weselna była zupełnie inna, bo bardzo radosna. Tak. A pracował w teatrze w Częstochowie ile lat? 12 lat był z nami, 12 lat nam dyrektorował artystycznie, pięknie. Mhm. Znaczył tak samo sobą, no bo przecież oprócz tego, że był dyrektorem, był aktorem i świetnie śpiewającym aktorem, a więc kilka koncertów zrealizowaliśmy razem, w paru przedstawieniach zagrał, kilka sam wyreżyserował, także to był taki twórczy, fajny czas. Mhm. No właśnie, pomyślałam, że rola dyrektora nie pasowała do niego. Nie, on tego nie ukrywał. I miałam takie wrażenie, że w jakimś sensie wywierał, czy wywarł pan skutecznie nacisk. Nie, to nie tak było, bo od samego początku jakby dosyć fajnie między nami zaiskrzyło w sensie estetycznym. To jest bardzo ważne przy takiej współpracy kierowania instytucją artystyczną, żebyśmy się zgadzali w tym, co nas bierze i w tym, co nas odpycha, na przykład w sztuce teatralnej, ale w ogóle. I te nasze wspólne dyrektorowanie, to były głównie rozmowy. Także rozmowy w podróżach, bo sporo też jeździliśmy. Nie tylko z koncertem Stachura, który zagraliśmy chyba 120 razy w całym kraju, ale w te podróże często braliśmy jeden samochód, zwykle Piotra, bo miał lepszy. Mm-hmm. A więc przemieszczaliśmy się po tym naszym malowniczym kraju jego autem, gadając przez te całe godziny. Natomiast on rzeczywiście nie ukrywał, że nie wiem, jakaś taka funkcja zarządzania kimkolwiek, wydawania jakichś dyspozycji, jest mu całkowicie obca. Z tym miał kłopot w pierwszej fazie swojego pobytu na stanowisku dyrektora. Potem się trochę do tej sytuacji przyzwyczaił, trochę też żeby nauczył się rozmawiać z ludźmi, bo bardzo często bywało tak, że pewne uwagi, które miał do realizowanych przedstawień czy do pracy, nie wiem, kolegów, głównie tymi uwagami dzielił się ze mną w trakcie tych rozmów. Ja staram się wytłumaczyć, że bardzo pięknie, ale to my generalnie wiemy. Fajnie by było, jakby się podzielił z zainteresowanymi. Byłoby to z tym większą korzyścią. I rzeczywiście już później sobie z tym radził i potrafił jakby rozmawiać z ludźmi. Mm-hmm. Ale tematy nawet trudne. Nie wiem, czy pan już o tym wspomniał. Może troszkę się, że tak powiem, zdezorientowałam, ale jak on się pojawił w Częstochowie? Przecież nie mieszkał w Warszawie. Mieszkał w Warszawie i rzeczywiście był tak samo zaskoczony jak i ja. Ja byłem zaskoczony tym, że ówczesny prezydent miasta zaproponował mi objęcie stanowiska dyrektora. Mm-hmm. Byłem zaskoczony, bo się nie spodziewali i nic nie wskazywało na niebie i ziemi, że tak się stanie. Aha. I wtedy już zmienił się trochę statut naszego teatru, ponieważ do tej pory było tak, że Teatr Częstochowski przez wiele, wiele lat praktycznie prawie zawsze miał dyrektora naczelnego i artystycznego w jednej osobie. Zmienił się statut, który był, jakby nakazywał powołanie dyrektora, który miał wyznaczyć sobie zastępcę do spraw artystycznych. Tego zastępcę musiał zaakceptować prezydent miasta. I kiedy zaproponowano mi to stanowisko, kiedy ja już po rozmowie z tobą wyraziłem chęć objęcia tego zaszczytnego urzędu, zacząłem bardzo gorączkowo zastanawiać się, ewentualnie chciałbym poprowadzić ten teatr, a czasu miałem bardzo niewiele, bo ta propozycja padła w kwietniu, gdzieś w drugiej połowie kwietnia, a stanowisko trzeba było objąć od 1 chyba sierpnia bodajże. Nie powiem pani prawdę, tak samo jak powiedziałem prawdę Piotrowi, który mnie o to samo zapytał, dlaczego akurat trafiłeś na mnie? Nie wiem do końca, to jakiś taki, nie wiem, jakaś intuicja, trudno to inaczej nazwać. Ja to trochę poznałem wcześniej, bo wspólnie tutaj z kolegami agencji, w której pracowałem przez parę lat, dwukrotnie zapraszaliśmy Piotra do Częstochowy, raz z cudownym recitalem Brassensa i Okudżawy. A drugi raz ze spektaklem Życie trzy wersje, gdzie Piotr grał jedną z ról, ale poznałem go, ale tak właściwie jako organizator przedstawienia czy koncertu. Piotr to jakąś kawę, jego wspólną kolację, ale nie mogę powiedzieć, że Piotr był moim kolegą przedtem, bo nie. I tak gdzieś mi w głowie to widziałem go wcześniej oczywiście, bo ja całe lata byłem, podkreślam tę formę, fanem Teatru Powszechnego w Warszawie i Piotra obserwowałem na scenie oczywiście wielokrotnie przedtem. No i tak stwierdziłem, zdobyłem numer, zadzwoniłem, umówiliśmy się w Warszawie na kolacji, też tutaj z szotrowskimi przyjaciółmi. Spotkaliśmy się, no i tak walnąłem prosto z Malty. Ja oczywiście byłem bardzo mocno zaskoczony, bo absolutnie się tego nie spodziewał. I wiadomo, że podczas tej pierwszej kolacji nie padły jakieś deklaracje i zobowiązania i plany na przyszłość. Spotkaliśmy się jeszcze później dwukrotnie. No i w pewnym momencie Piotr powiedział, że tak, że spróbujemy, możemy spróbować. I wtedy oczywiście zastrzegł się, że tylko wyłącznie na 3 lata, nie dłużej. No i z tych 3 lat zrobiło się 12. O czymś to świadczy jednak. No a wiadomo, że ten kierunek z Warszawy jest, że tak powiem, rzadziej używany niż w przeciwnym kierunku. Wiadomo, że do stolicy ciągną z całej Polski artyści, a tutaj nagle bardzo znany aktor grający w filmach, nie tylko w teatrze słynnym, powszechnym, nagle no jakby odcina sobie drogę do wielu, wielu możliwości bycia. Ale też nie do końca, bo Piotr jakby deklarował, że oczywiście nie będzie rezygnować ze swojej kariery artystycznej i zawodowej, będzie próbować to pogodzić. Raz mi się to udawało lepiej, raz gorzej, bo to oczywiste, a my trochę jesteśmy przyzwyczajeni w tej naszej Częstochowie do takich migracji w tym kierunku, bo ja miałem to szczęście współpracować, no nie na stanowisku dyrektora, ale współpracować z Teatrze Częstochowskim i z panem Henrykiem Talarem, i z Markiem Perepeczką. W związku z tym, a to też jakby artyści, którzy tę samą drogę odbyli, od tej pani z Warszawy do nas. Tak, i tej samej klasy. I tej samej klasy, tak. Także Piotr nie był pierwszy, no wcześniej jeszcze Tadeusz Bartoś, wcześniej August Kowalczyk, a tutaj gdzieś mamy szczęście. Może dlatego, że też tak dobrze położeni jesteśmy i dobrze skomunikowani, a to z Krakowem, a to z Warszawą, a to z Łodziem, że specjalnie artystom wybitnym ta Częstochowa i takie, nie wiem, osadzenie się przynajmniej jedną nogą w Częstochowie nie przeszkadza, a Piotr w efekcie osadził się dwiema, jak wiemy. No podobnie jak Marek Perepeczka, który tak. Nawet jak przestał być dyrektorem Teatru Mickiewicza, także w Częstochowie zamieszkał. No właśnie, a samo miasto, bo Częstochowa, którą znam doskonale, nie jest takim oczywistym miastem, czy łatwym. Ona jest trudna do ogarnięcia, nie wiem jak to określić. Oczywiście składa się głównie z alei i z teatru i z wiadomej świątyni, z dworca, no bo z tych punktów. Natomiast poza tym ona jest taka trudna do rozszyfrowania. Nie wiem, tak jakby nie miała centrum, takiego rynku. Trochę się to zmienia, bo już powstał piękny stary rynek, gdzieś tam próbuje być jakoś... Jest rynek, tak? Jest. No to ciekawe, bo... Ładnie, tak, musi pani... Nie zauważyłam. Bo to on taki jest, rynek trochę schowany. Ale zapraszamy. Nie, to trudno o tym mówić, bo ja jestem Częstochowianinem z urodzenia. Przepraszam bardzo, oczywiście. Nie trudno, dlatego że ona mi się tak strasznie podoba, bo to pominę. Dlatego, że jakby nie mam obiektywnego jakby wrażenia, prawda, w stosunku. Tutaj się wyrodziłem, wychowałem, znam to miasto i w związku z tym ona dla mnie jest łatwa do ogarnięcia, no, ale dla osoby przyjezdnej tak może być rzeczywiście. No ma przepiękne okolice i o tym wiem najwięcej, ponieważ moja babcia miała letniskowy dom we Mstowie. Tak się trudno wymawia tę nazwę tej miejscowej. Jura jest piękna, rzeczywiście. No tak, nad Wartą, tak. Nad takim przełomem Warty, można powiedzieć, wśród tych skał wapiennych. No i oczywiście te ruiny chyba zamku. Polskiego zamku, tak. No i Piotr też zresztą zamieszkał, no oczywiście jak był dyrektorem, to miał wynajęte mieszkanie, mieszkał w Częstochowie, ale w ostatnim okresie swojego życia w tym związku z Olą zamieszkał też nie w samej Częstochowie, tylko pod Częstochową, pod częstochowskiej Blachowni, która niegdyś nazywana była zielonymi płucami miasta. Także żeby tak wrócić do Piotra z tej Jury. Tak. W każdym razie poruszał się takim wahadłowym ruchem, prawda? Warszawa, Częstochowa, ewentualnie inne miasta, w których... Inne miasta też. On był aktorem bardzo podróżującym, bardzo dużo jeżdżącym. No z racji tych propozycji również koncertowych i teatralnych byłem pełen podziwu, jak on to fizycznie znosi. No nie zawsze to znosił dobrze, ale rzeczywiście potrafił przemierzać szmat drogi i te samochody, które tam zmieniał, rzeczywiście pokonywały tysiące kilometrów. No musiał to lubić też. Myślę, że nie umartwiał się tak bardzo. Nie umartwiał się. A wróćmy jeszcze do tej fazy atelier, no bo prawdę mówiąc, poza studiem Trójki spotykałam go już po etapie Teatru Powszechnego, że w teatrze, tylko na scenie, kiedy grał, no, a w tym Sopocie. Tam za dużo nie grał, jak pamiętam, bo też myślę, że jako dyrektor uważał, że nie wypada dominować zespołu aktorskiego. Tak, no oczywiście pojawiał się w kilku przedstawieniach, również tych, które prezentowaliśmy w teatrze Atelier, znakomitą rolę. Właśnie o nich myślę. Kostki zrobił w spektaklu Do dna, który tam pokazywał. Ludmiły Pietruszewskiej, tak, to była nowa wersja tego spektaklu. Tak, nowa wersja tego przedstawienia. Zagrał Poloniusza w Hamlecie. W ogóle zaczęliśmy tę współpracę z André. Nasza pierwsza wizyta to właściwie nie spektakle André, tylko jakby dwie nasze propozycje naszego teatru. André się na to zgodził. Po raz pierwszy do Sopotu przyjechaliśmy, zanim jeszcze André zrealizował z nami pierwsze przedstawienie, a były to Wilki. I to nasza pierwsza wizyta w atelier składała się z takiego dyptyku. Dwa przedstawienia pokazaliśmy jakby w jeden wieczór. Były to wariacje berchardowskie naszych aktorów wykonanie Iwony Hołd i Adama Hutyry, a drugą częścią tego wieczoru był monodram Piotra, który już zrobił w naszym teatrze. I to była taka pierwsza wizyta. I od tego zaczęła się nasza współpraca z teatrem atelier, współpraca z André, która trwa nieprzerwanie. Albo z krótkimi przerwami do dnia dzisiejszego. I rzeczywiście na kilku przedstawieniach Piotr grał, w kilku przyjeżdżał jako dyrektor. Bywał częstym gościem na zaproszenie też André i Wasi Wiśniewskiej jako aktor śpiewający, bo właściwie... Otóż to, o tym może porozmawiajmy. Recitale tam pokazał, bo i Wracająca, i Okudżawę, i Młynarskiego, i Koftę ostatnio. Jak już wspomniałem, my byliśmy, chyba zagraliśmy w atelier, nie chcę skłamać, ale 12 razy ten spektakl zbudowany z tekstów Edwarda Stachury. To w ciągu kilku lat, bo raz przyjechali na 6 koncertów, drugi raz na 4, potem na 2. Także jakiś czas wracaliśmy z Piotrem do Sopotu z tym akurat materiałem. Także, że Piotr bywał w Sopocie, jak mówię, i z nami jako nasz dyrektor, i aktor, i dyrektor, i samodzielnie jako Piotr Machalica ze swoimi autorskimi rzeczami. No właśnie, a co się dzieje z płytami? Bo my dzisiaj chciałyśmy z Olą Kaczkowską zagrać różnego Machalicę, to znaczy jeden Młynarski, jeden Kofta, jeden Stachura, i muszę powiedzieć, że Ola, która potrafi nurkować w różnych przestrzeniach muzycznych, nie znalazła, głównie Młynarski. Młynarski dominuje, bo ta płyta została stosunkowo niedawno wydana, no i taki materiał też jakby bardzo, bardzo nośny. Nie wydaliśmy płyty do Stachury, nad czym teraz z tej perspektywy ubolewa, bo ciągle to odkładaliśmy, a to jeszcze później, a to jeszcze później, no i tak się zrobiło, że nie zdążyliśmy. I nie mogliśmy dzisiaj odtworzyć Życie to nie teatr, niestety. I bardzo, bardzo, ja bardzo, bardzo żałuję, no bo zostałaby taki ślad tych naszych, no naprawdę, dziesiątki liczonych koncertów. No i nie ma Kofty. Nie ma kofty. I chyba też nie zdążył Piotr tego nagrać. No Młynarski jest na pewno, moje chmury płyną nisko, Piaskownica, te autorskie jego projekty, tak, bo mam je w domu i widuję od czasu do czasu gdzieś tam w Empiku na półkach. Brasen z Okudżawą to też nie wiem, to już była dawna historia, to chyba nie było jakiegoś wznowienia. Z Koftą nie wiem, bardzo możliwe, że też pan Wojtek Borkowski i Piotr nie zdążyli zarejestrować, wydać tej płyty po prostu. No właśnie, kiedy pan wspomniał, że może pan Wojciech Borkowski, pomyślałam, że, bardzo przepraszam, że może pani Ola ma materiał. Także pani Ola na pewno ma. Materiał muzyczny właśnie z piosenkami Kofty, bo to stosunkowo świeży był przecież materiał. Tak, my nawet nie zdążyliśmy, bo ja nawet rozmawiałem z Piotrem przy jakiejś tam którejś kadzie, kiedy on już zrealizował tego Koftę, a wiem, że to jeden z jego ukochanych poetów, prawda, bo Młynarski, Kofta, Brasen, Okudżawa, to taka czołówka, i Jan Wołek. O właśnie. I rozmawialiśmy o tym, ja namawiałem Piotra, bardzo chciałem, żeby taki koncert odbył się także w Teatrze Mickiewicza w Częstochowie. I nawet namówiliśmy się, że tak, że musimy to po prostu jesienią albo wczesną zimą zrealizować. Nawet na ten temat jeszcze chwilkę przy papierosie gadaliśmy podczas tej uroczystości weselnej z Piotrem. I tak się namówiliśmy, że taki styczeń, może luty, to byłby dobry czas. No i jak tak się odkłada, to tak właśnie jest. Może już nie usłyszymy. Pamiętajcie, o ogrodach. Tak. No a też właśnie. Tak pięknie to wykonał. No inaczej oczywiście, miał swój własny język śpiewany. Więc no to były machalicy rzeczy. Mimo że Młynarski, jego to tekst, prawda, mimo że Wołek i tak Piotr dalej, miał prawda? Taką, no to też pani jakby też to czuje, ja też to wiem, że on ma taką też taki dar, bo to jest właściwie dar, to nie jest umiejętność, tego się nie da wyuczyć. To jest taki właśnie dar skupiania na sobie uwagi słuchacza i takiej interpretacji, która jest interpretacją nienachalną, a jednocześnie taką mądrą, prawda, gdzie właśnie i muzyka, i tekst pełnią swoje... Uważam, że twórcy tekstów i muzyki powinni być zachwyceni. Co robi Piotr z ich utworami, bo żadna z tych warstw nie jest pomijana, że my wsłuchujemy się w te słowa, wsłuchujemy się w interpretację, która jest, a wykonawca nad tym nie dominuje, że jest jednym z tych... To są właśnie te trzy elementy, nie? Że jest kompozytor, autor i jest ten, który stoi i śpiewa. I te trzy elementy fajnie, tak harmonijnie w swoich wykonaniach Piotr ujmował, realizował. I przez to te takie niepowtarzalne są te rzeczy. No tak, no, niektórzy nie lubią określenia piosenka aktorska, ale myślę, że właśnie Piotr o tyle, nie chcę być niesprawiedliwa, bo pewnie nie tylko on, ale nie tyle koncentrował się na sobie jako na aktorze i wykonawcy, ile na właśnie... Na przekazaniu tego, co chciał przekazać. Tak, taki był... Tak. No nie chcę też powiedzieć, że był taki niewidoczny, bo było go widać, ale no nie dominował nad tą sytuacją, a mimo to przekazywał coś bardzo swojego. To trudno jest opisać, ale... No, ale tak było. Nie wiem, czy byśmy o tym rozmawiali, gdyby Piotr żył, bo to w końcu pomijam. No na pewno nie rozmawialibyśmy przy nim, bo by nas zgasił zaraz, bo on nie lubił bardzo takich rzeczy. O nie, na pewno przy nim nie. Tak, to nie mam wątpliwości, ale no cóż, no młody człowiek, to 55. rocznik, wodnik z 13 lutego. No i cóż, obchodził imieniny oczywiście 29 czerwca. Wie pan, do czego zmierzam? Do tego naszego koncertu. No tak, obejrzałam sobie w sieci, więc proszę poopowiadać tym, którzy nie widzieli, a już nie mają szans. Może to jeszcze pokażemy przy jakiejś okoliczności, może właśnie gdzie imieniny Piotra, bo ten materiał został zarejestrowany. No wiadomo, to taki materiał rejestrowany z koncertu na żywo, a więc no, nie jest to realizacja telewizyjna. Niemniej tak, no spadliśmy, no widzieliśmy, że chcemy w jakiś sposób artystycznie też uczcić pamięć Piotra. Ja wręcz taki, nie wiem, obowiązek duchowy w sobie czułem. Nie musiałem specjalnie namawiać moich kolegów z zespołu aktorskiego Teatru Częstochowskiego, bo wszyscy praktycznie prawie, że ci, którzy mogli, zdrowotnie zadeklarowali, że chcą w tym wziąć udział. Ci lepiej śpiewający, ci gorzej śpiewający, ale każdy chciał jakąś tam cegiełkę dołożyć do tego. Tak samo nie było żadnego problemu z muzykami, a chcieliśmy zaprosić tych muzyków, z którymi Piotr koncertował ostatnio, których lubił, których darzył szacunkiem i z którymi się przyjaźnił. Także zagrali panowie, którzy byli, no, mogę powiedzieć, no, w jakiejś zażyłości z Piotrem, a Krzysiu Niedźwiecki czy Michał Walczak objechali z nim chyba jeszcze więcej miast i miasteczek niż my ze Stachurą. Marcin Lamch ze Stachurą nam towarzyszył cały czas na kontrabasie. No i wybrałem te rzeczy, które z Piotrem tutaj realizowaliśmy, te muzyczne w Częstochowskim Teatrze, a więc tam fragmenty właśnie tego programu Stachura, fragmenty Młynarskiego, który Piotr, to Rupert śpiewał fragmenty takiego koncertu, który zrobiliśmy. Namówiliśmy się z Piotrem, miał być taki żart jednorazowy, pożegnalny. Wyszło z tego chyba 18 czy 20 koncertów. To się nazywało Machal. Lista przebojów od Machala i Listy, gdzie Piotr pozwolił zaśpiewać te piosenki, które oczywiście lubił, cenił, które znane z jego wykonań, ale też takie, które chciał zaśpiewać, a nie było ku temu okazji za bardzo. Dlatego na pewno śpiewał na końcu modlitwę, która jest bardzo piękna i wzruszająca, bo mówił, że cały czas marzył, żeby tę modlitwę Breakoutu zaśpiewać ze sceny. Więc to był taki zlepek piosenek, które Piotr sam wybrał, które chciał zaśpiewać. I ten koncert zrobiliśmy niejako na pożegnanie Piotra w naszym teatrze, a później fragmenty, czy te piosenki jakby weszły do tego programu. Dziś są moje imieniny, żeby parafrazować tu piosenki Edwarda z Fachury, a więc piosenki Piotrowe, które wykonał zespół aktorski naszego teatru i też od razu wiedzieliśmy, że nie chcemy tego realizować w rocznicę śmierci. Mm-hmm. Że wolelibyśmy znaleźć inny, mniej traumatyczny dla nas czas. No i tak to umiejscowiliśmy właśnie w imieniny Piotra i Pawła, czyli w końcówce czerwca. Tak, no to zabawne momentami było przedstawienie, można powiedzieć, bo jakieś skecze, fragmenty, że tak powiem, nieśpiewane i scenki bardzo zabawne. No i przede wszystkim film. Tak. Te fragmenty filmu właśnie pochodzą z tego koncertu Machalista Przebojów, bo to jakby ostatni materiał z Piotrem śpiewającym, który mieliśmy w teatrze zarejestrowany. Stąd też nasz koncert, bo też nie wyobrażaliśmy sobie jakby koncertu pamięci Piotra bez Piotra, a więc oprócz tego duchowego Piotra, który mam nadzieję, że tam gdzieś nam towarzyszył wtedy, jak to robiliśmy w teatrze, no to chcieliśmy go też jakby zobaczyć raz jeszcze i to te piosenki właśnie pozwoliliśmy sobie już na ekranie odtworzyć. No tak. No, myślę, że już dzisiaj więcej nie powiemy, bo przecież całej tej biografii nie sposób przypomnieć. Spotkamy się, pani Baszko, w Sopocie w tym roku, bo przyjeżdżamy, to może siądziemy przy jakiejś kawie i jeszcze wspominamy. Może no. Właśnie ulubiony stolik Piotra sobie upatrzymy. No i z panią Olą porozmawiamy. Jasne. Będzie już pewien dystans do sprawy miała. No i myślę, że też kiedyś może po tej... Z tym dystansem to trudna sprawa, bo to rzeczywiście trauma. Ale Ola się rzeczywiście... Pewien dystans. Ja jej bardzo kibicuję, trzymam kciuki. Fundacja powstała imienia Piotra Machalicy, asygnowana przez naprawdę wybitne nazwiska i już była się aukcja w Częstochowie i mam nadzieję, że niedawno powstanie ławeczka Piotra Machalicy, bo mamy kilka pięknych ławeczek w naszym mieście. Jest Marek Perepeczko, który ma swoją ławeczkę, jest Halina Poświatowska, która ma swoją ławeczkę, tak patrzą na siebie i tam jest spokojnie miejsce jeszcze na Piotra i mam nadzieję, że fundacja dopnie swego i ta ławeczka powstanie, ale nie tylko fundacja, bo tam nie tylko ławeczka, ale też kryją się inne rzeczy związane z Piotrem. Nie chcę tutaj wyprzedzać, bo ja nie jestem w tej fundacji, to już może kiedyś, jak pani dorwie Ole, to więcej na ten temat opowiada, ale sygnalizuje wszystkim, że taka fundacja jest, zaczyna swoją działalność, bo jest to młodziutka fundacja i będziemy o Piotrze pamiętać. No dobrze, to pójdziemy na taki spacer wzdłuż morza, a może też aleją, czy alejami w Częstochowie. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan. Zresztą tuż po odejściu Piotra również był pan gościem tej audycji. Tak, pamiętam. Teraz łatwiej mi się rozmawia mimo wszystko. No tak, no, nam się w ogóle nie rozmawiało, bo właściwie... Tak, z kolegą wtedy rozmawiałam. Tak. Słowa więzły w gardle. Ja byłam w stanie przygotować jedynie te dźwięki, które się zachowały, to znaczy właśnie fragmenty książek, które no właśnie, nie czytał, tylko wielu z nich zagrał. Tak jak właśnie we wspomnianej Solaris, przywołanej na początku. Oczywiście partnerował mu w tej scenie, czy w tych scenkach Arek Jakubik. Ja teraz, panie Piotrze, przepraszam, panie, o właśnie, Piotrze, słuchasz nas, prawda? Panie Robercie, panie dyrektorze, dziękuję więc, do zobaczenia. Do zobaczenia. Mhm. No a ja wspomniałam, że Solaris to była ta jedna z ostatnich jego dramatycznych prac, no, 2018 rok, później głównie rzeczywiście słuchałam jego piosenek, no oczywiście w teatrze Krystyny Jandy, w teatrach Krystyny Jandy grał również w komedii pewnej, czy właściwie farsie prześmiesznej, bo grał, przepraszam, Marię Seweryn, bo to ona mnie zaprosiła. Nie pamiętam tytułu, ale Piotr był prześmieszny, ponieważ grał w plisowanej szkockiej spódniczce z takim sweterku, kardiganku i w kroksach. I to było naprawdę śmieszne, bo nie każdy mężczyzna jest zabawny przebrany za kobietę. No, on właśnie był taki zabawny i to była chyba ostatnia rola, jaką jego widziałam w teatrze. Natomiast absolutnie ostatnie jego zagranie, takie dramatyczne, chyba miało miejsce właśnie w Trójce w maju 2020, kiedy wraz z Przemkiem Bluszczem czytał listy. On zagrał Mrożka, a Przemo Tyrmanda, bo właśnie to były listy Mrożka do Tyrmanda i wybrałam fragmenty, no, bardzo mocne z jednego z listów. To taki rodzaj, teraz tak to czytam, testamentu Piotra. Będzie i testament w finale tej części wydania Trójki pod Księżycem, ale ten list, proszę pamiętać, Mrożka do Tyrmanda, czyli no, tej wymiany, jeden z tej wymiany listów dwóch emigrantów, pochodził z 11 listopada, uwaga, 68 roku. Naprawdę. Proszę posłuchać. Ale wszystko miałbym ochotę wziąć za klapy, potrząsnąć i krzyczeć. Porzućcie wszystkie wasze przyzwyczajenia, nawyki myślowe. Wyjdźcie na dwór, uciszcie wasze gwary, tam stojąc nago przed Panem. Nadsłuchujcie i wężcie, albowiem zbliża się coś, czego ja nie wiem i wy nie wiecie, ale ja przynajmniej to wiem, a wam się zdaje, że jesteście prawi i bezpieczni, i mądrzy, i przezorni. Kiedy jesteście tylko rozgdakani, lekkomyślni i tak tchórzliwi, że inaczej jak bezpiecznie nawet nie chcecie pomyśleć. Zawsze mnie irytowała głupota, ale teraz ja się jej boję. Co do mnie, najwłaściwszy mi się wydaje model człowieka, który zrobiwszy testament i rachunek sumienia, zostawił sobie tylko dwie walizki, bo i siebie trzeba przemyśleć całkiem na nowo, bo ten, jaki jest, pochodzi z innej epoki, z innego układu i jest tylko manekinem przeszłości. Te motoryzacje, konsumpcje, wakacje na Côte d'Azur, teatry, seksy, defilady ukazują mi się jak swoje własne widma. Tutaj wszystko widmowieje, traci substancję, sens. Mam poczucie zmiany, która się zaczyna tak silnie, że zmiana w moim własnym życiu wydaje mi się tylko słabym, niedostatecznym współbrzmieniem. Proszę was bardzo, odchodzę, miejsce wolne. Adieu. Trudno, nie jestem pobłażliwy. Ludzki, wyrozumiały. Nie lubię hołoty i mam do tego prawo, za które zapłaciłem. Między nami, ja nie jestem pewien, czy potrafię sprostać wygnaniu. Krzyknął wtedy w Polsce, a nie mówiliśmy? Tylko z narodem. I tak dalej. Nie będą wiedzieli, że ja wtedy będę cicho chichotał. Krzyczcie, krzyczcie, dziadki. Ja wiem swoje. Oj, smutny jak jesienne liście. Będę, gdy szepnie Pan Bóg sam, fruń w górę sprawdzić osobiście, czy jestem, czy mnie nie ma tam. Nie śpieszno mi do wszystkich świętych, spraw ziemskich tyle trzyma mnie. I na mą trumnę dąb nieścięty i ścinać go nie śpieszcie się. I na mą trumnę dąb nieścięty i ścinać go nie śpieszcie się. Na cmentarz to wam przysiąc mogę, kurde balans psiego mać. Wybiorę jak najdłuższą drogę, spróbuję z trumny dyla dać. Niech zgorszy się familia luba, grabarze w strachu łykną ćwierć. Będę wygłupiał się jak sztubak, gdy wezwie mnie profesor śmierć. Będę wygłupiał się jak sztubak, gdy wezwie